chance of stumping. In fact, Gale bowled it, and has he got off the base? It's been called as a wide. Gale dancing around, going, talking to everyone, talking to the umpire. It's his last match. He has to enjoy every moment of it. And it was bowled down the leg side. Warner wanted to flick it. He missed it. And Nicholas Puran also missed it. Flighted. It's been hit over the covers. Will it go all the way? There is a fielder out there. And Warner will get a couple of runs. And those two runs will take Australia to 154 for one. After Nicholas Puran missed that stumping chance, Gale went and checked whether there's something in the... in the pocket of Warner. Naughty boy Gale, as he bowls with a leg slip, slow on the middle stump, flicked in the fine leg zone. Warner takes the first run very quickly. He comes back for the second run. Hayden Walsh gets it back, and Warner has to dive. The throw was not good enough, and Warner has to earn each and every run. Gale is not going to give it so very easily. But 156 for one. The writing is on the wall. Just two steps more for Australia to get those two runs, as the West Indies couldn't really bowl pretty well. Nicholas Puran again not able to collect that throw, as Gale bowls, flighted, going on the back foot, working it in the square leg zone. Warner gets a single, and now scores are levelled. 16th over. Shivendra, the scores are levelled, and Australia in a very good position. Marsh batting on 53, Warner batting on 85, and a very, very good batting performance by them. बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही शानदार प्रदर्शन. और जैसे ही ये मैच खत्म होगा, आप स्टूडियो एंड से हमारे कार्यक्रम सुनेंगे हीरो ऑफ 2020. संचालन करेंगे साक्षी मंडवाल और आयुष, और हमारे विशेषज्ञ होंगे जाने माने पत्रकार जी राजरमन और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आशीष कपूर. तो ऑस्ट्रेलिया 157, एक विकेट के नुकसान पर. वन मोर रन नीडेड. Over the wicket comes Gale. Marsh drives it, and it's it's not yet over. Gale gets a wicket, and the ball was driven straight to the fielder at mid-off, straight in his hands. And what does Gale do? He goes and just congratulates Mitchell Marsh, thanking him for giving that wicket. What a moment. 157 for 2, Australia. It's not yet over. End of over number 16. कई बार कहा जाता है कि क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद ना फेंक दी जाए तब तक आप कंक्लूजन से दूर रहें, और कुछ कुछ ऐसा ही. हालांकि राइटिंग इज वेरी वेरी क्लियर ऑन द बॉल, और परिस्थितियां बिल्कुल इस बात के पक्ष में हैं कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को बस कागज पर जीतना बाकी है. अभी हर अंदाज में जीत चुके हैं. 157 एक विकेट के नुकसान पर स्कोर था, अब दो विकेट के नुकसान पर है. मिशेल मार्श अभी अभी आउट होकर के पवेलियन वापस लौटे हैं. 52 रन बनाए हैं उन्होंने. और दूसरे छोर पर डेविड वार्नर 85 रन की शानदार पारी के साथ नाबाद हैं. और अब देखना होगा कि जो विजयी स्ट्रोक है वो कौन से बल्लेबाज लगाने में कामयाब होते हैं. और हम आपको बता दें कि जैसे ही हमारा ये मैच समाप्त होगा, ऑस्ट्रेलिया विजयश्री का वर्णन करेंगे. हम आपको ले चलेंगे स्टूडियो एंड की ओर, जहाँ से आप हमारे कार्यक्रम सुनेंगे हीरो ऑफ 2020. संचालन करेंगे साक्षी मंडवाल और आयुष, और हमारे विशेषज्ञ हैं जाने माने पत्रकार जी राजारमन और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आशीष कपूर, जिसमें आप फोन कर सकते हैं, इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, अपने प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं. और जाहिर सी बात है कि जब कार्यक्रम होगा तो उसमें अगले मैच का भी जिक्र होगा. फिलहाल वेस्ट इंडीज़ की टीम ने आज शेख जायद स्टेडियम पर अबूधाबी में पहले बल्लेबाजी की. 157 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर. और ऑस्ट्रेलिया ने फिलहाल 16 ओवर के खत्म होने के बाद 157 रन बना लिए हैं 2 विकेट के नुकसान पर. आरन फिंच टीम के आउट होने वाले पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने 9 रन बनाए थे, तब स्कोर था 33 रन. रॉसन चेज आए हैं नया ओवर लेकर के, पारी का 17वां ओवर. 158 का लक्ष्य, 157 2 विकेट के नुकसान पर, एक स्लिप एक लेग स्लिप के साथ. पिछले ओवर में क्रिस गेल ने 1 विकेट लिया. डेविड वार्नर 54 गेंदों में 85 रन बनाकर खेल रहे हैं, और फील्डिंग की जमावट को दुरुस्त किया जा रहा है किरण पोलार्ड के द्वारा, जिन्होंने आज अच्छी बल्लेबाजी की. ग्लेन मैक्सवेल दूसरे छोर पर नाबाद बल्लेबाज हैं. विन ब्रावो का ये आखिरी T20 मुकाबला. रॉस्टन चेज अपना दूसरा ओवर लेकर के आए, पहले ओवर में 13 रन खर्चे थे उन्होंने, और ऑन साइड में डाली गई गेंद 1 रन लेना चाहते थे. शॉर्ट पैनल की दिशा में गेंद पहुंची थी, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद थे, इसलिए रन बनाने की संभावना को समाप्त किया. तो कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छी खेल भावना के साथ, और जो एक पेशेवराना एटीट्यूड है उसके साथ ये मैच खेला जा रहा है, और जिसका परिचय पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर मिला, जबकि कैच लिया गया मिशेल मार्श का और ऑस्ट्रेलिया को लगा दूसरा झटका। ऑस्टिन चेज ओवर की आखिरी गेंद दूसरी गेंद लेकर के इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद और उसे फाइनल लेग की दिशा में मोड़ दिया है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है चार रनों के लिए और इसके साथ ही ये जीत हासिल होते हुए ऑस्ट्रेलिया को 157 से स्कोर पहुंचा 161 दो विकेट के नुकसान पर, यानी 8 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने ये मुकाबला जीत लिया है। टूर्नामेंट पे उनकी ये चौथी जीत है और सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना को बदस्तूर उन्होंने बनाए रखा है। नाबाद बल्लेबाज रहे। ये लगा चौका, न्यूज ऑन एआईआर ऐप, खबरों का थर्ड अंपायर। डेविड वार्नर ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के पास पहुंचाया, शतक से थोड़ा दूर रह गए। मिशेल मार्श ने अर्धशतक बनाया और इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीत दर्ज की है और वेस्टइंडीज का इस टूर्नामेंट में जो सफर था, जो यात्रा थी, वो अब समाप्त हो चुकी है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना चौथा मैच जीत लिया है T20 वर्ल्ड कप में और वेस्टइंडीज को 8 विकेट से पराजित किया है। हम आपको लिए चलते हैं स्टूडियो की ओर जहां से आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम हीरो ऑफ 2020। संचालन करेंगे साक्षी मंडवाल और आयुष और हमारे विशेषज्ञ हैं जाने माने पत्रकार जी राजा रमन और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आशीष कपूर। आइए चलें स्टूडियो की ओर। अंदाज अनिल। चैनल एक। मैं यानी अमिताभ बच्चन। मेरे साथियों का विचार था कि इस नाम के साथ मुझे प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने कोई और नाम रखने का स्वीकार नहीं किया और आज मेरा यह विश्वास रंग लाया है। आवाज़ें मधुबाला की। वो जाके प्रोड्यूसर को कहती थी कि आप मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखिए कि लता मंगेशकर ही मेरे लिए गाए। चैनल ए। सुर अनेक। चैनल ए। विविध भारती। शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम। भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम DTH पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम आनंद की अटूट रसधार। हीरो ऑफ द 2020। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स जो हमारे साथ हीरो ऑफ द 2020 में जुड़ रहे हैं। दोस्तों मैं हूं साक्षी मांडवाल एंड द बिग न्यूज कमिंग इन, ऑस्ट्रेलिया हैविंग वन टुडेज गेम वेस्ट इंडीज के खिलाफ। जी हां, 157 रनों का टारगेट चेस करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 16.2 ओवर्स में 161 रन बना लिए दो विकेट्स के लॉस पर, विद दैट ऑल्सो टेकिंग द नेट रन रेट एंड द पोजिशन ऑन द नंबर टू स्पॉट। आई एम जॉइन इन द स्टूडियो बाय माय डियर फ्रेंड एंड को होस्ट आयुष। गुड इवनिंग आयुष। गुड इवनिंग साक्षी। ऑस्ट्रेलिया की साइड ने सिर्फ मैच नहीं जीता है, जिस तरह से मैच जीतना है वो बहुत ज्यादा सराहनीय है। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर आशीष कपूर, स्वागत है आशीष। थैंक्स अ लॉट आयुष। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राजा रमन, स्वागत है राजा। नमस्कार। आज तो नवाबों की तरह बल्लेबाजी करी ऑस्ट्रेलिया की साइड ने, सिर्फ दो विकेट गए राजा और डेविड वार्नर फॉर्म से थोड़ा जूझ रहे थे, आज अच्छा शो। उनका मेरे ख्याल से दूसरा हाफ सेंचुरी है टूर्नामेंट में एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट न्यूज फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड मे नॉट बी वेरी गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान। जिस तरीके से डेविड वार्नर बैटिंग कर रहे हैं, अगर वो दूसरे स्थान पर फिनिश करते हैं ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान को खेलना होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एंड दैट विल बी अ गुड मैचअप। लेफ्ट आर्म सीम और शाहीन अफरीदी एंड डेविड वार्नर, दैट विल बी अ गुड वन टू वॉच। बट पॉजिटिव है इनके लिए कि डेविड वार्नर अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और उनके साथ मिचेल मार्श का भी चलना, आई थिंक इट इज ग्रेट फॉर ऑस्ट्रेलिया। यस एंड आशीष, कमिंग टू यू, यू हैड प्रेडिक्टेड एंड यू आर पुटिंग योर मनी ऑन वेस्ट इंडीज टुडे, हू इज हैविंग द लास्ट स्माइल नाउ और लास्ट लाफ? I like to support the underdogs. You know, so well feeling, I was feeling so bad for West Indies cricket. I mean, such great players that they have. Finally, they had put up a decent score. So, I thought probably, that would be a pep for them and their bowlers. But I think what they lacked is a genuine quick bowlers, the kind of bowlers that pick up wickets. They have more of these all-rounders, even an Andre Russell and then Jason Holder. But they don't have those pure quick bowlers which they used to have in the past. And that's what is missing from this team. I think going ahead, they will have a look into this and pick up proper bowlers. आशीष जहाँ भी बर्थडे पार्टी चल रही है बस एंजॉय करना है वहां पे, तो हमें क्रिकेट जाके राजा स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ बात चल रही थी नेट रन रेट की, अब ऑस्ट्रेलिया का जो नेट रन रेट है विच इज 1.22 अप्रॉक्स, तो वहां से अब साउथ अफ्रीका के लिए कितना डिफिकल्ट होगा क्योंकि अगला मैच लाइनअप है। हाफ अ रन का फर्क है नेट रन रेट में, इफ 1.22 इज व्हाट ऑस्ट्रेलिया हैज गॉट, साउथ अफ्रीका इज ऑन 0.72, एंड फ्रॉम देयर टू विन अ मैच अगेंस्ट इंग्लैंड और फिर नेट रन रेट भी बढ़ाना, नॉट एन ईजी टास्क फॉर साउथ अफ्रीका। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग हाउ दे अटेम्प्ट दिस। दिल जान जिगर सब कुछ रख के अगर कोशिश करते हैं तो अच्छी बात हो जाएगी उनके लिए, बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया हैज डन इनफ टू गेट इनटू द सेमीफाइनल। यस आशीष, थोड़ी सी वेस्ट इंडियन इनिंग्स में कुछ प्लेयर्स के ऊपर फोकस करते हैं। ऑफकोर्स वी नो दैट ड्वेन ब्रावो का ये लास्ट गेम है, लेकिन उसके साथ साथ अभी क्रिस गेल व्हेन ही गॉट आउट he gifted his gloves to his fans and he waved his bat across, possibly also his last game that he would be playing. Maybe, I mean, even if he doesn't retire, I don't see the West Indian board or selection committee, you know, picking him. He's going to be 43, 44, whatever, by next World Cup. You know, they picking him for the future World Cups is going to be very difficult, and he doesn't play most of the West Indian matches in any case. So it's World Cup to World Cup. So even if he doesn't retire today, maybe the call would come in a few months or probably tomorrow. You never know about with Gale. Yes. Raja, itna acha raha nahi hai ye World Cup West Indies ke liye, lekin kya kuch wo leke jayenge is World Cup se? Nicholas Puran ki ballebazi aur Shimran Hetmyer ka potential. I think this is what they have got. It's going to be difficult to see anything in the bowling. Ek galti unhone shayad bahut pehle ki thi, Jason Holder ko team se bahar rakha tha. And he was brought in only as a replacement. अगर वो पहले से होते तो शायद एक आध मैच जीत जाते, एक आध मैच और जीत जाते, एंड दे वुड हैव बीन इन द रनिंग फॉर अ प्लेस इन द सेमीफाइनल। डिजर्व तो करती थी वेस्ट इंडीज टीम क्योंकि दे हैव सच एक्साइटिंग टैलेंट, लेकिन एक बन के खेलना, बड़े पार्टनरशिप जिस तरीके से मिचेल मार्श और डेविड वार्नर का आज देखने मिला, यू डिडंट सी अ पार्टनरशिप लाइक दैट इन द वेस्ट इंडीज साइड। जब तक के साझेदारियां नहीं होती, चाहे वो गेंद के साथ हो या बल्ले के साथ, आप जितने भी बड़े नाम लेके चले 11, आप मैच नहीं जीतेंगे। आशीष, यू हैड मेड अ वेरी गुड पॉइंट ओवर देयर दैट वेस्ट इंडीज आर समवेयर लैकिंग अ गुड क्वालिटी क्विक बोलर। इफ यू वर टू लुक एट द बोलिंग ऑफ हाउ थिंग्स हैव गॉन स्पेशली फॉर द वेस्ट इंडीज टुडे, लेट्स जस्ट लुक एट वन फैक्ट दैट दे डिड अ गुड डिस्प्ले ऑफ बैटिंग, बट देन व्हेन इट केम टू द बोलिंग डिपार्टमेंट देयर बोलर्स हैव एक्चुअली गॉट हिट बैडली। So do you somewhere feel that they lack the intent to win when we had discussed the motivation angle coming into play for qualifying into the next year's World Cup? No, I think, like I put it across to you, the bowling, you definitely need to have those one or two. Also, Ashish, we'll just take a pause because abhi waqt ho gaya hai toss ka. Morgan, what do you do and why? Hey, we're going to have a ball first. Yes, and then see what total we can put up. Considering the game, will there be a tweaking in the way that you go about it, because you also have to look at net run rate? I think at the beginning, you know, those first six overs will probably play it as we normally. I think we want to get to a position where we can lay a foundation, set it up, so that we can be able to make those type of changes. Any team changes? Same team. Thank you. Good luck. Thank you. So news out here, won the toss and are bowling. The big news coming in, the toss happened between England and South Africa, the second game of the day today, and England won the toss, Ian Morgan choosing to bowl first. Ashish, quickly, good toss to win again, and they choosing to bowl first, very quickly. Yeah, I think so. I mean, that's been the trend, and that's what they followed. बहरहाल इस मुकाबले के ऊपर वापस आते हैं राजा, ये जो रन रेट जो अब यहाँ से ऑस्ट्रेलियन दिए, आपने बता दिया कि ये बहुत है, सफिशियंट इनफ है कि अगले साउथ अफ्रीका के टीम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए। लेकिन हर बार ऐसा क्यों होता है कि जब भी बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, हर टीम को हमने देखा है ट्रांजिशन फेज आता है, बट ऑस्ट्रेलिया बड़े टूर्नामेंट्स में हमेशा कमबैक देती है। क्योंकि उनका डेप्थ है, उनके पास बेंच स्ट्रेंथ है, और उनके प्लेयर्स को वो एबिलिटी है not only to bounce back but to show to perform to their potential. David Warner कई दिन से form में नहीं चल रहे थे. देखिए किस तरीके से वो लय में आए हैं. He's found his touch and I think it is important for Australia that all of them perform well. Mitchell Marsh, the way he played today is very positive. They have got fantastic stroke players and they can go on to do well. Ashish, West Indies will have a lot to look into and analyze now, given the fact that World Cup के लिए भी आप उनको qualifying matches खेलने पड़ेंगे. ये नहीं है कि वो सीधे qualify कर जाएंगे, जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश ने भी उसके बाद किया, वही चीज repeat होगी. उस angle से a lot of pressure now going to be building up on them because big names also out. Yeah, West Indies, I think they have certain younger players playing in the test matches and ODIs where these big stalwarts don't play. So they have those players probably and they have not been playing these T20 matches. But you have some, I definitely know, there were some under-19 pace bowlers which played who were really quick. Pause, Ashish, yep. But post-match conference, mein chalte hain, David Warner is saying something out there. Knock was outstanding as well. Yeah, of course. A big effort from your bowlers as well. Yeah, look, you know, they've been outstanding. Last game was clinical, and then tonight to come out and, you know, bowl the way that they did. Obviously, we knew the boys were going to come out hard against us, and they took us on early. We knew even if we got 3 wickets in the power play, they're still going to come hard, and we know what West Indies can do, the firepower they have in the sheds, and they got to a very competitive total, I thought. A little jig there with Dwayne Bravo at the end. What does that friendship mean to you? Yeah, look, absolute legend. You know, DJ's, you know, he's been a... You know, probably the benchmark for all players coming through the Caribbean. Obviously, Chris as well set the benchmark for all opening batters around the world. He sets a high standard. Unfortunately, I don't have the same size and power as him, but he's someone I look up to as well. All right, we're going to do this the other way around. I've got with us here Mr. Vipul Prakash, who is the zonal head of Postpay. Thank you very much, Mr. Prakash, for being with us. And then, Davey, you're going to have to pick up your trophy there as well. And can you... A very happy David Warner out there, of course, winning the player of the match. And uske saath hi saath also thanking Chris Gayle for the kind of camaraderie they share on and off the field. Just comparing and saying that he wished that he was the size of Chris Gayle, but he couldn't match him over there. But the friendship out there reflecting. Quickly, Raja, last views, aapke opinions lungi main is baat pe. A stupendous display of batting coming out from David Warner, Raj. Oh, phenomenal. That is the David Warner we know, and that is the David Warner who plays very creative, very aggressive style. And I think it worked well for Australia today. Yes. Ashish, kya Australia ki side yahan qualifiers mein aapko dikhti hai, ya you are expecting something different from South Africa? No, I think even if South Africa wins the game, like I told you earlier in the first show, it's going to be really, really difficult for them to qualify just because of the net run rate, the difference in the net run rate. They will have to beat England and by a big margin to catch Australia. And even if England loses by a big margin, their net run rate is not going to come down to the levels of these guys. Yes, of course. On that note, thank you so very much, gentlemen. Thank you, Raja. Thank you, Ashish, for joining in. Thank you, Zakshi and Ayush, for being wonderful hosts. Thank you. Us over. Thank you. Thank you, Ayush. Always a thank you to you for being just thank good you. A host with me around. And hamare saare shrotao ko bahut bahut shukriya judne ke liye. Stay tuned into Akashvani as we start the coverage of the next game coming up. Hero of the 2020. Is karyakram ke prastutkarta Praveen Chand. Ye karyakram Akashvani ke Delhi kendra se prasarit kiya gaya. आधी सदी से भी ज्यादा वक्त गुजरा, कुछ ध्वनियां हिंदुस्तान के घर घर में गूंज रही हैं, कुछ आवाजें आपको जगाती हैं, कुछ सिखाती हैं, कुछ ध्वनियां सुदूर अंचल में खींच ले जाती हैं, कुछ गुदगुदाती हैं। बरसों से ये ध्वनियां हवा में तैर रही हैं। इन्हें आपके घरों में पहुंचाती है फर्स्ट बॉल 2020। फर्स्ट वर्ल्ड 2020 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। इस कार्यक्रम में मेरा साथ देंगी बेगा और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे दो एक्सपर्ट वरिष्ठ खेल पत्रकार रविकांत सिंह और पूर्व क्रिकेटर बंटू सिंह। स्वागत है आपका। थैंक यू। और मैं सबसे पहले बंटू जी आपके पास आ रहा हूं क्योंकि ये दक्षिण अफ्रीका के लिए करो या मरो वाला मुकाबला है और इंग्लैंड के खिलाफ वो मैदान में उतरा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, क्या कहेंगे जी? बिल्कुल, देखिए एक तो इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छा खेल रही है और बहुत फॉर्म में है और उनको एक टॉस की भी मदद मिल गई है, तो साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा बैकफुट में ज़रूर जाएंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है कि उसको राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे इनके खिलाड़ी हैं, हालांकि ज़्यादा बैटिंग का मौका इनको मिला नहीं और बैट्समैन इनके फॉर्म में नहीं है इतने ज़्यादा, लेकिन फिर भी आज देखने वाली बात है, जैसे आपने आदेश जी कहा कि करो या मरो, तो करो या मरो वाली स्थिति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लेयर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाता है। Ravi, tough as it may be to achieve it, but South Africa at least know what exactly they have to do. And what is that? Well, the calculators were out as soon as the toss was over. And Bantu is smiling because he didn't agree with it, but it is still a margin of 50 plus, almost close to 60 runs. So they've got to put up a big total on the board and then restrict England to the margin has to be 60 plus so that their net run rate goes ahead of Australia, which is currently 1.216. Forget about England, their net run rate is 3.183, so they are win or lose, they are through. Light year difference. Ravi Kanji, se pehle ki bega Bantu Singh se baat kare, main aap se ek sawal karunga कि इंग्लैंड के बारे में क्या किसी ने सोचा था कि इस तरह की जबरदस्त परफॉर्मेंस देगी? आप देखिए कि वेस्ट इंडीज को केवल 55 रन पर ढेर किया, बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया और फिर ऑस्ट्रेलिया को भी 8 विकेट से हराया, तो इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया टीम में? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इनकी फील्डिंग में, बॉलिंग में, जो उन्होंने लगातार विकेट्स लिए हैं और ख़ास तौर पर जो उनके ऑलराउंडर हैं लियम लिविंगस्टन, जो कि छठे बॉलर के रूप में आ रहे हैं और वहाँ पे वो चार ओवर निकाल रहे हैं बहुत आसानी से और विकेट भी निकाल रहे हैं, तो बॉलिंग का जो प्रेशर लगातार उन्होंने बनाया है, टारगेट्स उनको हमेशा छोटे मिले हैं और इसी कारण से आप जो जिक्र कर रहे थे बांग्लादेश 8 विकेट, ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट, ये मार्जिन्स उनको बहुत अच्छे मिले हैं बिकॉज ऑफ देयर वेरी वेरी गुड स्पिन बॉलिंग। कंपोजिशन ऑफ द टीम भी बहुत अच्छा है इंग्लैंड का, मैं यह कहना चाहूँगा बहुत अच्छी सेट तरीके से वो खेल रहे हैं और उनका जो टीम का एक बैलेंस, जिसको हम बोलते हैं क्रिकेट में कि बहुत अच्छा बैलेंस है बैटिंग और बॉलिंग का कुल मिलाकर। जी बंटू, हमारे शो को बैलेंस देते हैं हमारे लिसनर्स ताकि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हम लेकर आ सके। वापस से कॉलर से जुड़ने का वक्त आ गया है आज के दिन। नमस्कार, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, बहुत ही ये एक ऐसी लाइन है जो बहुत कम सुनाई देती है लेकिन होता है ऐसा, क्रिकेट की तरह मोबाइल भी अनिश्चितता का खेल हो गया। एक और लिसनर से बात करते हैं अगर वो हैं तो, कोई बात नहीं जी। वापस से बंटू आप पर मैं आना चाहूंगी, जो हम बात कह रहे थे इंग्लैंड की जो जीत अब तक देखने को मिली, आई थिंक सबसे ज्यादा श्रीलंका के खिलाफ जो जीत रही वो आप कैसे देखते हैं? बिकॉज पहले टारगेट सेट करते हुए उस मैच में जीत हासिल की थी, तो उस तरह से एटलीस्ट सारे बॉक्सेस को टिक कर दिया इंग्लैंड ने। जी बिल्कुल, देखिए कॉन्फिडेंस शो करता है वहां से कि उन्होंने एक अच्छी टीम, यंगस्टर जो उभरती हुई टीम है श्रीलंका, ठीक है हालांकि उन्होंने इस टूर्नामेंट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जो उनके यंग प्लेयर्स हैं वो काफी अच्छे प्लेयर्स हैं, आने वाले टूर्नामेंट में आप देखेंगे। तो इंग्लैंड ने एक अपने आप को इतना अच्छा प्रेजेंट किया इस टूर्नामेंट के लिए, सबसे बड़ी बात है मैं आपको यहाँ बोलना चाहूँगा कि प्लानिंग उनकी बहुत ज़बरदस्त है और जैसा मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि जो कंपोजिशन ऑफ द टीम उनका जो है ना बहुत सेट है, उनके पास हर प्लेयर को मालूम है कि मुझे किस टाइम पर किस सिचुएशन में क्या करना है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात होती है किसी टीम को एक अच्छे बढ़िया मुकाम पर पहुँचाने के लिए। रवि जी, जो साउथ अफ्रीका टीम है वो ऑस्ट्रेलिया से ज़रूर हारी 5 विकेट से, लेकिन उसके बाद दमखम दिखाया, लेकिन आपको लग रहा है कि अभी भी टीम अपने पोटेंशियल पर नहीं खेल रही है? बैटिंग का जो भार है वो माकरम ने संभाला हुआ है या फिर कप्तान तेम्बा बाम्बुआ ने, लेकिन जो टीम के असली खिलाड़ी हैं जैसे क्विंटन डिकॉक या फिर रीज़ा हर्नांडिस और रसी वांडरडुसेन, वो कुछ उस तरह का जलवा नहीं दिखा पाए? देखिए सबसे बड़ी निराशा हो रही है क्विंटन डिकॉक से, वो कुछ विवादों में भी फंसे, तो जी, एक मैच मिस भी किया, मिस भी किया, और वो क्रिकेटिंग रीजन नहीं था, नॉन क्रिकेटिंग रीजन से मिस किया। तो ये दिखा रहा कि टीम में जो जब इस तरह के जो मतभेद आने शुरू होते हैं तो जाहिर है कि बिखराव आ जाता है। और क्विंटन डीकॉक अगर टॉप ऑफ द ऑर्डर ओपनर हैं, टॉप ऑफ द ऑर्डर बहुत ही डेवेस्टेटिंग बैट्समैन है, किसी भी बॉलिंग को अपने जिस दिन चल पड़े किसी और भारत के खिलाफ तो वो भूल नहीं सकते कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस देते थे, और उसी के बाद टीम चलती है। अगर अगर ओपनर्स आपके स्ट्राइक करते हैं तो टीम वहीं से चलती है। आप इंडिया की टीम का देख लीजिए कैसे कल ओपनर्स ने स्ट्राइक किया और दो मैचेस में करके दिखाया, तो स्ट्रेट अवे दे आर ऑन। बहुत जरूरी है कि क्विंटन डीकॉक परफॉर्म करे टॉप ऑफ द ऑर्डर, तब जाके साउथ अफ्रीका के लिए एक मजबूत बेस बनेगा। जी, फर्स्ट बॉल 2020 के जो ओपनिंग कॉलर थे पिछले केस में तो नहीं कनेक्ट कर पाए, अब वापस से जो वन डाउन आए उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। मेरा नाम अंकित तिवारी है, मैं डिस्ट्रिक्ट लखनऊ के लिए उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। जी अंकित जी, मैं ये बोल रहा हूँ मैम की जिस तरीके से आज हमने देखा की ऑस्ट्रेलिया ने जो है वेस्ट इंडीज को कर दिया, तो ये सबसे जिस तरीके से पूरी तरीके ओपन है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एक तरीके से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, हालांकि भले ही स्वतंत्रता का मैच है आगे भी जी जी, बट तो हमारा सेकेंड ग्रुप है यू नो जिसमें हमारी इंडियन टीम है, तो आई वांट टू आस्क मिस्टर बंटू जी, जिस तरीके से सेकेंड ग्रुप में क्या हमारी इंडियन टीम, अगर फॉर एग्जाम्पल अफगानी हमारी हम फाइनल जाने की द्वारा खेल सकते हैं, अगर एक दो विकेट से जीते या फिर वो 10 या 20 रन से जीते तो क्या चांसेस हैं या फिर जी। अंकित जी बिल्कुल आपका सवाल बड़ा वाजिब है और सारी भारत पूरी इस टाइम सारा भारत इसी चीज़ में लगा हुआ है कि वो भारत का मैच खेलने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच हो गया है यहाँ पर। और बिल्कुल आपने कहा कि आउटसाइड चांस मैं ज़रूर कहूँगा, और अभी भी इंडिया के पास ऐसा है, और क्रिकेट हमेशा कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट में सबको मालूम है, तो ऐसा नहीं है कि देखिए अगर पिछले मैच में देखा जाए न्यूजीलैंड अगेंस्ट नामीबिया थोड़ा सा फंस गई थी, 17 ओवर में एक टाइम पे 100 रन थे, तो ये हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि वो 3 ओवर में 60 रन बना जाए। तो आपका अंकित जी सवाल बिल्कुल वाजिब है और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया को एक चांस मिले और उसके बाद तो इंडिया की फिर आपने परफॉर्मेंस देख ही लिया, अब वो आ चुके हैं फॉर्म में। जी, ये समीकरण तो अंकित हो गया, लेकिन अब इसके बाद जो वापस हम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे टॉप 5 के बारे में, एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे देखने को मिलता है कि जहाँ पे इंग्लैंड के जो टॉप 5 के बल्लेबाज हैं उनका इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है 137 का, और साउथ अफ्रीका के टॉप 5 फोर्थ वर्स्ट है उस पर्टिकुलर लिस्ट में। well, अगर आप पॉइंट टेबल पर देखें तो वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इंग्लैंड ने 4 मैच खेले हैं, 4 के 4 जीते हैं और नेट रन रेट उनका 3.183 है, मार्जिन ऑफ विक्ट्रीज काफी बड़ी रही हैं उनकी, और उसके लिए काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं जेसन रॉय और जोस बटलर, और क्या शानदार सेंचुरी लगाई थी। चर्चा जारी रहेगी और रविकांत और बंटू सिंह से हम जरूर पूछेंगे कि कैगिसो रबाडा, नोकिया और इसके अलावा प्रिटोरियस, बॉलिंग बहुत जबरदस्त है दक्षिण अफ्रीका के पास, लेकिन हमारे पास जबरदस्त लिस्नर हैं जो हम उनसे जुड़ना चाहते हैं, बात करते हैं उनसे। हेलो। हेलो सर, आदाब जी, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है, फरमाइए। धन्यवाद सर। मुस्तक अमीन साहब जी? जी मुस्तक अमीन बोल रहा हूँ, गुजरात में। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, फरमाइए। सर अभी जो मैच हो रहा है ये साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का, इसमें इंग्लैंड पक्का जीतेगा जी, और अगर साउथ अफ्रीका हार जाता है तो उसको कोई चांस है या नहीं? और दूसरी बात ये कि जो कल मैच है अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का जी, मुझे नहीं लगता है कि अफगानिस्तान जीतेगा। जी आप ख्याल छोड़िए और सवाल पूछिए। बस सवाल ये है कि अगर ये जो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड वाला मैच है, अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है तो कोई भारत को चांस है या फिर अपने वतन आ जाएंगे हम? जी देखिए, ये तो ऐसी इबारत है जो लिखी हुई है, अगर न्यूजीलैंड जीता तो फिर जाएगा ही। और कल रविकांत जी बड़ा ही शानदार जवाब दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रविंद्र जडेजा ने, एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड से हार जाता है तो आप क्या करेंगे, बोले अपना बैग बांधेंगे घर जाएंगे। तो बहुत ही इनोसेंट जवाब था। जब स्थिति आपकी ये हो जाती है कि आपके कंट्रोल में नहीं है जी, आप दूसरों पर निर्भर हैं, बिल्कुल, तो जाहिर है कि आप फिर इबादत ही कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, और क्या करें। लेकिन रवि जी, मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि इंडियन टीम भी उस मैच में निगाहें गाड़ी होंगी, बिल्कुल, क्योंकि उनको अपने मैच से ज्यादा इस मैच की ज्यादा चिंता होगी। अगर भारतीय दर्शकों के हिसाब से देखा जाए तो वो इंडियन टीम भी इस टाइम पूरा उस मैच को फॉलो करेगी, जहां तक मैं समझता हूँ। बेगा एक सवाल फिर मैं आप लीजिएगा, रविकांत जी, ये जो सिचुएशन बनी है साउथ अफ्रीका की, 60 रन जो आंकड़ों के जानकार है बताते हैं अंतर के लिए, उसमें रबाडा है, नोकिया है, और आपको लगता है कि बॉलिंग अटैक अच्छा है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका को कम से कम 230-240 रन बनाने होंगे, तब कहीं जाके ढूंढ सकता है वो 60 रन का अंतर। अभी तक शारजा में जो हाईएस्ट स्कोर है वो इंग्लैंड ने बनाया 163 का जी, तो 230-240 तो सपनों की बात हो रही है उस मैदान पे। 160 अगर बनाते हैं तो आपको इंग्लैंड को 100 से कम में रोकना होगा, जो मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, शारजा में भी मुश्किल है। बंटू, आपने कहा कि भारत के जितने फैंस हैं वो कल के मुकाबले को बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की टीम और उनके फैंस भी, एक मुकाबला तो हो गया, अब दूसरे मुकाबले पे नजर गड़ा के बैठे होंगे, लेकिन इस मुकाबले में एक जो खास चीज देखने को मिलेगी, दोनों साइड से ऐसे पेसर्स हैं जो 145 प्लस क्लॉक कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि शारजा में स्लोअर वंस ज्यादा इफेक्टिव नजर आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए स्लोअर वंस तो आजकल एक वेपन हो गया है हर बॉलर के पास, और वो बैट्समैन को स्टडी करके वो कब वो तीर अपना कमान से छोड़ते हैं, ये एक बड़ा समझदारी वाली बात होती है, और वो बॉलर का एक अपना एक वो है कि जिससे कि वो किस टाइम पे वो अपना हथियार वो यूज़ करता है, कौन से बैट्समैन के अगेंस्ट यूज़ करता है। तो ये मैं समझता हूँ कि टीमें दोनों बराबर की हैं, लेकिन फॉर्म में अगर कहें तो हम इंग्लैंड की टीम बहुत ज़्यादा फॉर्म में है, साउथ अफ्रीका को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा अगर वो कहीं पर भी इस टूर्नामेंट में रहना चाहते हैं। रविकांत, जब जॉनी बेरस्टो और जोस बटलर खेलते हैं, और जैसे कि जोस बटलर ने तो शतक भी जमाया, लाजवाब शतक, जॉनी यस पापा पोएम याद आ जाती है, लेकिन आपको लगता है कि जो इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक है वो भी बहुत शानदार है। हाँ, और आज टाइबाल मिल्स नहीं है, वो इंजर्ड है, जगह मार्क वुड को खिलाया जा रहा है, तो मार्क वुड है आपके पास, प्रिटोरियस है, नहीं प्रिटोरियस तो साउथ अफ्रीका के, क्रिस जॉर्डन और क्रिस जॉर्डन क्रिस वोक्स, ये तीन मीडियम पेसर्स हैं, और उसके अलावा मोइन अली, तीन स्पिनर्स आपके पास हैं, और लियम लिविंगस्टन जी का नाम मैं पहले लूंगा क्योंकि वो सबसे खतरनाक साबित हो रहे हैं, उनको अंडर, और वो क्या वो ऑफ स्पिन लेग स्पिन दोनों करते हैं, चार विकेट अभी तक ऑलरेडी, चार ही विकेट लिए, इसीलिए इंग्लैंड क्यों फॉर्म में है क्योंकि उनके पास बॉलिंग में बहुत ज्यादा गहराई है, और उसके साथ साथ वो जो बॉलर्स हैं वो बैट्समैन भी हैं, दे आर गुड ऑलराउंडर्स। तो यहाँ पर जो एक शॉर्ट फॉर्मेट T20 में अगर आपके पास इस तरीके के सटीक ऑलराउंडर्स हैं जो अगर बॉलिंग में नहीं कर पाए तो वो बैटिंग में डेफिनेटली टीम को कुछ ना कुछ योगदान देते हैं, तो इसीलिए आज इंग्लैंड की टीम बिल्कुल अपर स्टेज पे चल रही है। And how interesting has Chris Wokes' journey been since not playing T20Is in 2015 to now becoming the piece parrot of the team? Well, see, this is what sport is all about. You have not been at the top of your game because you were playing a different format. Mm. But then slowly you learn, you improve your skills, and now his four overs are pretty dangerous for the batsman. Mm. Now that is what sport teaches you. You got to adapt as time goes on, and he has adapted so well that we England can't even think about naming an 11 without Chris Wokes. Absolutely. और बट्टू जी, आप तो खुद धुआंधार बैट्समैन रहे हैं, तो क्या धूमधड़ाका देखने को मिलेगा, क्योंकि अब कोई चारा नहीं है तेज तर्रार खेलने के अलावा साउथ अफ्रीका के पास। जी बिल्कुल, देखिए साउथ अफ्रीका को चाहिए पहले जो सिक्स ओवर्स, जैसे रवि कांत जी ने कहा जी, क्विंटन डिकॉक एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और हो सकता है इस मैच में वो फैक्टर बन भी जाए, अगर पावर प्ले में उन्होंने हिटिंग कर दी तो डेफिनेटली आपको धूमधड़ाका देखने को मिलेगा। और डोसन भी अगर चल पड़े जैसे कि वार्म अप मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट चले थे। देखिए अभी तक हम यही देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका की टीम एज अ टीम नहीं खेल पाई है, ये मुश्किल नहीं है, और अगर एज अ टीम जम गई तो मैच निकालना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने अपने लिए बहुत बड़ी दिक्कतें पैदा की हैं, और उसके लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, कैपेबल है ये टीम जी, बिल्कुल कैपेबल है। Absolutely. Well then, on that note, we'll have to call this conversation to an end. But capable hai team, aur usi capability pe puri tarah se depend rahenge South Africa ke fans as South African openers head out to set a total that will ensure, that will try and ensure that the gap is more than 60. We'll be back with our commentary team. Keep following us. Thank you. First ball 2020. इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रवीण चंद, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता, कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत, तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट, वीर सैनिकों की जय माला और हसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले, चौबारे पर सहेली है सखियों के संग, सखी सहेली, बॉम्बे टॉकीज और सेल्यूलॉइड के सितारे, हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा, मुझे याद सब है जरा जरा, और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन, मन का सुकून दिल की आरती सुरीली संदली। शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी, रागम आनंद की अटूट रसधार। फॉर बॉल बाय बॉल कमेंट्री, लेट्स गो अक्रॉस टू आवर कमेंट्री टीम फॉर द लाइव एक्शन। नमस्कार, स्वागत आप सभी का, मैं धर्मेंद्र अपने साथी अंग्रेजी कमेंटेटर सुनील गुप्ता, स्कोरर आईएस रेखी, स्टैटिस्टिशियन रविकांत श्रीवास्तव के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बेहद अहम मुकाबला, अगर इस टी20 विश्व कप की बात करें, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में जो कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। दोनों बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका के मैदान में आ चुके हैं। टॉस आज इंग्लैंड की टीम ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। बेहद दिलचस्प आज का तमाम समीकरण है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने आज के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 8 अंक हासिल कर लिए हैं, और अब दक्षिण अफ्रीका की टीम को ये मुकाबला अगर जीतना है और सेमीफाइनल में जगह बनानी है तो बड़े अंतर से हराना होगा इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को, तभी रन रेट बेहतर होगा उनका और उसके बाद सेमीफाइनल में जगह मिल सकती है। बहुत ही दिलचस्प समीकरण सुनील आज के इस मुकाबले को लेकर, और कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की टीम ने जिस तरह का इससे पहले खेल दिखाया है उसको देखते हुए इंग्लैंड की टीम के सामने वो किस तरह का प्रदर्शन कर पाएगी, ये नजारा बेहद दिलचस्प होगा। Well, it's a do or die game, Dhrumendra. It is no question that South Africa is going to put their best foot forward. I think they would have enjoyed the fact that they're batting first, so they can put up that total and then restrict England to that less than 60 score, or rather 60 runs less that they have to win by to get that run rate equation, because right now they're lying at number 3 in the table after Australia beat the West Indies very convincingly today. As I welcome all our listeners to this very, very important match, the players taking a knee at the Sharjah Cricket Stadium, where this very critical match for South Africa, not so much for England, is going to be held. Having said that, England with a net run rate of 3+, so you can just imagine that they are definitely in, and Australia with 1+, so South Africa, as we said, have got to beat England by over 60 runs